راحت دلها ز تو آرام جان کیستی؟ دل در هوس جان می دهد تا دل ستان کیستی؟ ای از بتان دلخواه تو، در حسن شاهنشاه تو، ما را بگو ای ماه تو که از آسمان کیستی؟ با مایی و ما را نی جانی، از آن پیدا نی، دانم که از آن ما نی، برگو از آن کیستی؟ سینه سینه رنجور از تو، وی قبله دیده دیده مهجور از تو، با دشمن من ساخته دور از من، و از دوری تو سوختم دور از تو. هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم، هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم، هر بال و پر که داشتم از دم بسوختم. از ناله هفت خیمه گردون شکافتم و از آه چار گوشه عالم بسوختم. نیم شب پی گم کنان در کوی جانان آمدم، همچو جان بی سایه و چون سایه بی جان آمدم. کوی او جان را شبستان بود، زحمت بر نتافت، سایه بر در ماند چون من در شبستان آمدم. Thank you.

تو در حسن شاهنشاه تو ما را بگو ای ما تو که از آسمان کیستی Boy! کنان در کوی جانان آمده. نیم شب پیغام کنان در کوی جانان آمده. همچو جان بی سایه و چون سایه بی جان آمده. کوی او جان را شبستان بود، زحمت بر نتافت، سایه بر درمان چون من در شبستان آمدم. جانم نیم شب پیغام کنان در کوی جانان آمده. همچو جان بی سایه و چون سایه بی جان آمده. کاشکی چون تو کسی داشتمی، یا به تو دست رسی داشتمی. کی غمم بودی اگر در غم تو نفسی هم نفسی داشتمی. Thank you. برنامه که شنیدید شاخ گل شماره 338 بود که به اهتمام جواد معروفی و با شرکت عبدالوهاب شهیدی در مایه دشتی تنظیم گردیده است. اشعار از خاقانی، گوینده آذر پژوهش.